Harumimia. To jest tytuł debiutanckiej płyty zespołu Skidzki Skiuk i także nagranie, które pojawiło się tuż po naszym sygnale, czyli po zespole Mysłowic. To właśnie tak zaczynamy Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na 2 godziny z polską muzyką. Jak przeważnie na początku zaglądamy do zaprzyjaźnionej z audycją Teraz Polskie audycji mało obiektywnie, która przypomnę na antenie Trójki z piątku na sobotę. I to znów było bardzo gościnne spotkanie. Roman Hraniuk, bowiem basista zespołu Skidzki Skiuk, wyjaśniał Państwu między innymi te meandry językowe, dlaczego taka, a nie inna nazwa zespołu i dlaczego taki, a nie inny tytuł płyty. To wszystko można sprawdzić na stronie polskieradio.pl/trójka. W sekcji audycje znajdujemy MO, czyli mało obiektywnie, i tam całe nasze 3-godzinne spotkanie do posłuchania. Rozmowy z gośćmi, jak zwykle w pierwszej godzinie audycji mało obiektywnie. To ja może jeszcze raz przypomnę, że to Darek Rubinowski, saksofon, Jakub Mizera-Cki, gitara, Jakub Miarczeń-Ski, perkusja, i Roman Hraniuk-Uk, znaczy to kontrabas. No i tak mamy właśnie Skidzki Skiuk, a Hraruminia to od początków ich nazwisk. Tak, żeby było też ciekawie, jeśli chodzi o nazwę zespołu i tytuł płyty. Roman trochę opowiadał, koncertów w najbliższym czasie Skidzki Skiuk raczej nie planuje, bowiem są skupieni na promocji płyty. No i to jest bardzo słuszna koncepcja, zwłaszcza jeśli promuje się płytę debiutancką. Zostajemy przy Hraruminii. Dwa utwory przed nami. Pierwszy ma tytuł taki dość zwyczajny, Fryzjer. Za to drugi, proszę Państwa, to jest wyzwanie dla kogoś, kto z językiem niemieckim ostatnio tak jakoś mniej ma do czynienia. Fragen Sie einen Wissenschaftler. Mam nadzieję, że mniej więcej tak to powinno zabrzmieć. Jeśli chodzi o muzykę, brzmi doskonale. Skidzki Skiuk. Thank you. It is April 3rd, 1952, at Orgonon, Rangeley, Maine. I, Wilhelm Reich, am sitting alone in the large room in the lower house. All people are gone. Yesterday, a meeting took place of the members of the board of trustees of the foundation which carries my name. Everybody's gone now, and I would like to add a few words to the recording we made yesterday and today of the disaster which struck Orgonon. There's nobody here to listen to what I'm saying. The recording apparatus is the only witness. I hope that someone will, at some time in the future, listen to this recording with great respect. Years, the expenditures and money and effort, the patience which I had to have with all my workers and with all my students. I would like only to mention the fact that there's nobody around. There's not a single soul either here at Orgonon or down in New York who would fully and really, from the bottom of his existence, understand what I'm doing and be with me in what I'm doing. They're all very good people. They're decent, honest, hardworking. I trust them. We are very good friends, all of them, or most of them. But this does not alter the fact that they all, without any exception, are against, I say, are against what I am doing. Every single one of them spites me, interferes with my effort, crosses it out, blots out, flattens out. There's one thing or another thing, whatever it may be, to diminish my effort. To diminish the effects of my effort. The effects of my effort. To blot out the sharpness and acuity of my thoughts. To reduce to rubble and nothing. Or nothingness. What I have elaborated in about now 34 years of systematic thinking, and in about 40 years of human suffering, since about 1912. There is not a single soul around. Say no to it all. This no is identical with I don't want it, I don't like it, I loathe it. Why is it here? Why does he have to exist? Why doesn't he sit down and take it easy? Why did he have to start this Oralur experiment, which gives us so much trouble? They see only the trouble. They don't see, or they don't want to realize what it means for medicine, biology, and science in general, as well as philosophy. To have this oral going. I happen to discover the life energy. I happen to induce Oralur experiment. I know what it means for the future development of medicine, biology, philosophy, and natural science. I'm fully aware of it. And in this awareness, I am completely alone. There's no soul anywhere far and wide to talk to speak like as friends speak to each other. This is all. Tak się kończy debiutancka płyta zespołu Skizki Skiuk, Hrarumimia, a Fragen Sie einen Wissenschaftler, to znaczy chyba mniej więcej tyle, proszę spytać naukowca. No ale jak się spyta naukowca, to potem tak właśnie odpowiada przez 7 minut i 46 sekund. A wcześniej także Fryzjer i tytułowa Hrarumimia. Skizki Skiuk, ich płyta debiutancka. Myślę, że wróci także w naszym spotkaniu z piątku na sobotę w audycji mało obiektywnie. Jeśli wydawało się Państwu, że to jest najbardziej, jak to określić, eksperymentalny fragment naszego spotkania, to okazuje się, że najlepsze dopiero przed nami. Thank you. Taka muzyka jest na nowej płycie zatytułowanej God's Body. Wojtek Jachna, trąbka, elektronika, Jacek Mazurkiewicz, kontrabas, elektronika, Jacek Ból, perkusja. Galapagos to utwór pierwszy z tej płyty. Jest 7 tutaj kompozycji. Właściwie pewnie jakoś tak, bo to przecież są utwory muzyczne mające swój początek, rozwinięcie, zakończenie, ale to są improwizacje. Tak czytam tutaj też w dołączonej do płycie notce, do płyty notce prasowej. No i tak to właśnie brzmi tajemniczo. Zostaniemy jeszcze w tym świecie. Tria Jachna Mazurkiewicz Ból na dłuższą chwilę, bowiem przed nami utwór tytułowy God's Body, ponad 10 minut takiej oto wycieczki. Thank you. Thank you. No i tak. I tak się kończy ta płyta utworem Woman in Red Wellingtons. Wcześniej God's Body i King Andy. To Wojciech Jachna, Jacek Mazurkiewicz i Jacek Ból. Takiej muzyki też czasami nam trzeba. W letnią, no właściwie już letnią noc. Nie ukrywajmy faktu, że mimo kalendarza, który wskazuje, że to jeszcze wiosna, to już tak jest letnio. Te noce z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie, nowe polskie płyty. No i także taka muzyka czasami jest potrzebna. Jachna, Mazurkiewicz, Ból. Płyta nosi tytuł God's Body. Następny album dobrze znamy od lat 15. Teraz ukazuje się na nowo płyta Zamyślenie kwintetu Wojciecha Majewskiego. Wojciech Majewski będzie moim gościem w najbliższy piątek, a właściwie z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. I o tej nowej wersji albumu Zamyślenie z 2003 roku sobie porozmawiamy. A muzyka niezmiennie, mimo upływu lat, a może nawet dzięki niemu brzmi jeszcze piękniej z tej płyty. Zamyślenie, Wojciech Majewski i jego zespół.